إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات ci tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al-qawa'id al-arba'a wa ash-shaykh al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala mu melni ñi ngi won ba legi ci ñettelu teer bi muy 3e règle bi te mu nekkon fa borom tere bi doon woné ni ci ay tektal bokale kat yu jitu ya dañu wuté won ku nek ak sa morom ci la nga jëlone don ko bokalé borom bi tabaaraku wa ta'ala mune waye and ak wuté gogu ñu wuté won ci objet yañ jëlone don ko bokalé borom bi tabaaraku wa ta'ala taxut won yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam def différence seen digënté mangok jamar lok ñi bayyi ñalé dedet dafa jamar lok ñep ndax la leen bolé won moy principe bokalé jëmmi bokalé bu ko defé bu ci nek ci yoyu mu ko don indil tektal ñi tabbi won ci jaamu jant beek wer wi ñi tabbi won ci jaamu malaaka yi ñi tabbi won ci jaamu yonenti yi ñi tabbi won ci jaamu nit ñu bax ñi ba ngok ñi tabbi won ci jaamu garab yek xeer yi mu melni fofé lañ nekkon mu dolli ci di wax naan wa hadithu abi waqidin al-laythi رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث mune tektal bi nga xamanteni ka dalika day ñew gëna confirmer ne gañu jaamu won nañ ay garab mune moy hadith bi nga xamni moy hadithu abi waqid al-laythi radiyallahu anhu muy netale mune genn nañ andak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jëm Hunayn mune te fekk bobé bañu joggé ci kéfir yagul manam bañu joggé ci islam yagul mune ñu rombo ay bokalé kat yo xamanteni ni ñinga woron ngufaan manam tok non wër ben garabu dem wék ci seen yi ngannaay ngir sakku barké ñu tuddé ko daatu anwat mune ñu nit bañu leen dépassé ñu daldi dem ba ca kanam gis ben garabu dem ah comme ñinga and ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu né xaaré ñu topando ñëlé ñu diir leen bag ñu daati ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi defal ñu zaatu anwat comme gañele ñu rombon ni ñu amé zaatu anwat Cheikh Fawzan di wax mu ne Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñinga tuubé fathu makkah ba ngok te fathu makkah ci la gëna siiw ma nga am ci juroom ñettelu at bi kon bañu tuubé yagul mu ne gaño ñu nak wala bok mom ak ñettubon wala ñenn ci ñom ñom kat ñoo sakku won zaatu anwat jojé manam garab go xamni garabu dem lay nek parfé ñu wék ci seeni ngannaay daldi fay nak tok wër ko ab dir ma ngok di ci sakku barké mune ñen ci sahaba yoyé nga xamni bañu tuubé yagul ñu daldi wax yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam lolé ndax ñom kat xamuñu won deggantaan ak tawhid bok bañu tuub rek and ak yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mune li nak mom moy danger bu bok ci danger yi gëna reuy muy lan at taqlid wat tashabbuh topandor ak niru mo dir mag mangok mune bokku na ci balaay gëna reey mune fofe rek yonanti bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dalli yemu dalline Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mune ndax yonanti bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam su aman lu ko yem da dan wax Allahu akbar wala subhanallah diko bamtu mu tek ci munelen innaha sunan li da moy yon wi wan yon mune moy yon wa nga xamanteni mom la nit ñi di sobu manam di dirante mbag seen bir wala bok ñeneen ñi di topando ñeneen ñi manam ñeneen ñi buñu gisene wa gir sangam wala wa fami sangam wala diiw nangam a jël na mbir kat diko def nga gis ñuko ci topando lolu mbir la mo xamanteni ni société dañ koy doxé nga bok da ngay xol tay lolu dafa gëna fess surtout rew yi nga xamné ay rew su développé lan da ngay gis souvent ñu bëgg imiter bëgg topando yenen rew yi ci seen dundin ci seen doxalin ci seen waxin ci seen ciolko rawatina li nga xamanteni ni mom moy lan mom moy walu mod ma ngok koku mom ben réseau la rek ben réseau bo xamanteni ni dañ ko fay tek pour inciter nit ñi ci topando ma ngok ben way moy xalat ben ciolko wala ben mbir bu ko defé pour mu am ci ay milliards rek day fexé ba tek mbir mi ci principe bu topando bobu manam jël ko xamni nit ñi dañ ko estimer ab way kat en général lay nek gis nga bu ko defé mu sol lolé bu ko solé rek ñu né ah soluk diiw ga aha bu ko defé nga gis société bi tout entière niveau yi tout entière mag ñi diko sol xalé yi diko sol jank ji diko sol gis nga ko defu ndank sax mu nek ciolko go xamni goor ak jigen ñokay bok gis nga goor ñi diko sol jigen ñi diko sol bu ko defee mom ka xalaat lolu il va se faire des millions gis nga ci lan la ko tek ci principe bu nit ñi dañoo am tendance di topando wante gis nga mangok kon fi lolu mo fi nek yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ne len li moy yoon wa manam yoon wi nga xamanteni nit ñi dañ koy topando wante ci seen biir gis nga lolu moy sabab bi nga xamni mo leen yobbu ba ngeen di topando bokale kat yoyu bëgg leena nuru bëgg la bokale am yeen ngeen am ko te fekk nak principe bu islam principe bu diina mom du topando waaw principe bu taxaw la yam fi la yalla yam lo d'abord lolu des koy jaamo yalla ngo nit ñi nek naan kër yow comme sa borom dajé gok fenn sa borom né la défal nga tok né tek waw lolé lu ñuy sagané la mais lol ti diina la bok borom xay dañuy wax ñu né diglé ngir nga def namu néké diina bayyi né tek baña def non la néké diina ndax suñu borom dañé li leen yonent bi indil def len waye lu mu len téré bayi len amna ño xamni ma sha Allah ñi ngi gorgolu di julli di gorgolu di saraxé di def ay diglé waye téré ya nak mom gis nga mënu ñu ko bayi gis nga amna ño xamni fofu la len cheytane téyé waaw fofu la len cheytane téyé téré ya mom mënu ñu ko bayi ma ngok bayil xel wala xamal ne wala fatalikul ne tek ba gis tektal sa borom ne la li kat def ko defé ko ni nga dok ko def lolou ci diina la bok kon diina du a chaque fois rek juglen def gañi di sembax lo dedet waye da fay am fo xamanteni ni diina da na neelen tek mangok bulen laal bulen mangok mune kon yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ne len qultum wax ngeen walladhi nafsi bi yadihi giñna ko ci ki nga xamanteni ni sama bakkan mi ngi ci loxom xol len yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy giñ ci kan lay giñ ci suru borom amul kenn ku meuna indi fu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam giñe ci mindeef mu giñ ci bayam wala mu giñ ci yaayam wala mu giñ ci mam ibrahim gis nga wala mu giñ ci mam adama wala mu giñ ci yonnati yu ko jitu won amul sunu yonent alayhi salatu wa salam budan giñ daan giñ ci sunu borom lolou moy jeufam teyit lolou la jangale neena kep kuy giñ manam kep kuy wat giñ moy wat kep kuy wat na nga wat ci yalla te nopi mo xati benen hadith kep ko wati yalla afwan kep ko wati ludul yalla yow de bokale nga def nga jeufi kefer kon wati kudul yalla bokale la lolou bayiko xel yaangi jël koke nga xamanteni yaangi wati mom diko dendalek yalla te bokale nak dafa graw bokale bu mala ko don misal tay moy gurogu sankar da ngay gis guru gi ndaysan mu dijj rafet ma sha Allah nga xemem ko yekeuti sa loxo dal di yotu guru gi waye guru gi xarut ludul nga xar ko rek boko xare rek dal di koy sanni mbalit ma ndax ci bir yakuna moy bant bi nga xamanteni tam mah gi da ko lek da gis bant bi taxaw ma sha Allah waye fo laal mu nox ndax mah gi da ko lek ci bir bokale non lay mel da fay détruire doomu adama da fay détruire société bi mais ci bir bu ko defé nak ñu né crise des valeurs dafa am man ko kon gis nga crise des valeurs fi muy situé wu ci doomu adama moy ci intérieuram pass ba yaqku pass bi bu yaqko la top ci pass bi yépp daf koy wal man ko la top ci pass ba yépp da fay moy day melni rek masalan bo ñé ci walu wër gi yaram maladie yi nga xamanteni ni da fay ñew wala virus wala bactéries yi nga xam dañuy ñew di attaquer le système immunitaire moy sa système défense yaram yow fièvre bo bu ñewé tok fofu attaquer ko rek da ngay gis fièvre bo wu day tijil buntu yenen xétu fièvre yépp ñu ñew installer parce que système de défense amatul ci bir yaram bi kon nak bactéries virus gis nga élément pathogène bu jog rek day ñew dal di dugg bokale non la mel lolou motax ñuy sonu ci jangal nit ñi tawhid te duñ ci tayi diko bamtu diko répéter gis nga di xëc téré yi nga xamni day wax ci tawhid parce que yoon woowu ci lañ mëna dello wat doomu adama akuk nitem benen solution bo xamanteni ni xalaat nañ ko fi diko fi jema tek dañuy sonal sun bop du système politique du menen système nañu défar pass passu nit ñi nañu yar nit ñi ci tawhid moy aqu yalla nañu fexé ba yar nit ñi ci ñu dello yalla limu mom li yalla mom nit ñi taxaw ci bu ko défé nak suñu borom ma sha Allah bu boba mu dadi nak sembeutal la nga xamanteni moy barkem dadi soti la nga xamanteni mom moy ay xéewelam gis nga ko bu ko défé nak ñepp bénéficé wu ci waye bu fekkenteni ci bir baxul pass bi baxul jikko yi du bax jaamu yalla yi du bax waxi du bax jeufi du bax xolatay society bi ñepp ño bokk ben bir biñuy jambat moy len crise des valeurs jikko yi yaquna xalé yi xamé tuñu seen wayjur gis nga ken respectetul ken society yi placeu liggéey jaaratul corruption ma nga fa di gangréner société bi fo dem dal jafé dem na ba sax tay sa bir nek amato fa sécurité parce que ay nit meun nañ la fa fekk xol la ray la sacc say télévision ak say nangam dem sen yoon bokale moy indi li gis nga parce que bokale bu instauré wo ci doomu adama ba jël place ba tok rek da fay lan da fay def lavage de cerveau la nekkon nen mom moy nek deug pour koké la nekkon ci xaan moy nek yiw pour koké bokale non lay def da ngay gis kon yow ni ngay dundé ci société bi da ngay sentir manière manam façon forme bo xam day melni yow dañ la changer parce que la nga xamone demb ci nité tay dafa soppeku bokale moy def lolu mom moy détruire nit ñi à petit feu intérieurement ndank pour ag ak ñom ci stade bo xamanteni day nek stade de non retour bu ci borom bi tabarak wa taala deful tawfiqam gis nga bu ko defé mu nek kaw total gis nga mango kon lu jara bayyi xel la lu jara watandiku la lu jara yitte wala ci leral ko ba nit ñi ragne xéti bokalé ak ay formam ñu war ko watandiku gis nga lolé ngir lan la ngir senu mbax la ñom ngir defaruk senu jëm la waye ngir defaruk senu société la xolé yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam gis nga namu ñëwé xex bokalé leral jangale ko nit ñi bañ ko wuyisé gis nga façon nit ñi nga xamanteni ni ñom la tawhid génné ma ngok ay nit ño xamanteni ni équilibre bu baax mo fa nekkon par rapport ak gis nga yeneen société yi nga xamante ni nag beneen système lañ jël pour maanaam soit day nekk lu ñuy forcé nit ñi mu nekk genre dictature wala beneen xeet boo xamante ni maanaam dañ koy imposé nit ñi. Bu dul loolu rek maanaam dëggantaan ah la ñu bëgg ci société bi day jafe am. Bu ko defee kon mbokk yi ñu daal di taxaw foofee ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.